Η 78η σούρα, εν νέμπε, το μεγάλο νέο, σε 40 εδάφια, εν Μέκκα. Bismillahirrahmanirrahim. Στο όνομα του Αλλάχ, του Παντελεήμωνα, του Πολυεύσπλαχνου. Αμμα يتساءلون. Αναφορά με τι θέμα συζητούν ο ένας με τον άλλο. عن النبأ العظيم. Για το μεγάλο νέο. الذي هم فيه مختلفون. Που σε αυτό αυτοί διαφωνούν. كلا سيعلمون. Όχι, στα αλήθεια σύντομα θα μάθουν. ثم كلا سيعلمون. Και βέβαια όχι, πολύ σύντομα θα μάθουν. ألم نجعل الأرض مهادا. Μήπως δεν έχουμε κάνει τη γη σαν μια πλατιά έκταση. والجبال أوتادا. Και τα βουνά σαν σφήνες. وخلقناكم أزواجا. Και σας έχουμε πλάσει σε ζευγάρια. وجعلنا نومكم سباتا. Και κάναμε το ύπνο σας για ανάπαυση. وجعلنا الليل لباسا. Και κάναμε τη νύχτα σαν ένα κάλυμα. وجعلنا النهار معاشا. Και κάναμε την ημέρα σαν ένα μέσο συντήρησης. وبنينا فوقكم سبعا شدادا. Και έχουμε κτίσει πάνω σας τα 7 στερεώματα. وجعلنا سراجا وهاجا. Και τοποθετήσαμε σε αυτά ένα φως λαμπρότητας, τον ήλιο. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. Και στείλαμε κάτω στη γη άφθονο νερό από τα σύννεφα. لنخرج به حبا ونباتا. Για να βγάλουμε με αυτό σπόρους και θρεπτικά φυτά. وجنات ألفافا. Και κήπους με περιτυλιγμένους κλάδους, πολυτελέστατα. إن يوم الفصل كان ميقاتا. Βέβαια η ημέρα της κρίσης είναι κάτι που έχει οριστεί. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. Η ημέρα που η σάλπιγγα θα ηχήσει και θα έλθετε σε μάζες. وفتحت السماء فكانت أبوابا. Και οι ουρανοί θα ανοίξουν σαν να ήταν εκεί πολλές πόρτες. وسيرت الجبال فكانت سرابا. Και τα βουνά θα εξαφανιστούν σαν αυταπάτη. إن جهنم كانت مرصادا. Στα αλήθεια, η κόλαση είναι σαν ένας τόπος ενέδρας. للطاغين مآبا. Για τους παραβάτες ένας τόπος προορισμού. لابثين فيها أحقابا. Θα κατοικήσουν εκεί μέσα για αιώνες. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. Τίποτε κρύο, δροσερό, δεν θα δοκιμάζουν εκεί μέσα ούτε κανένα ποτό. إلا حميما وغساقا. Εκτός από καυτό υγρό πίο που ρευστοποιείται από τη σάρκα τους. جزاء وفاقا. Μια κατάλληλη αποζημίωση για αυτούς. إنهم كانوا لا يرجون حسابا. Πράγματι και αυτό, γιατί δεν περίμεναν να τους κρίνει ο Αλλάχ για τις πράξεις τους. وكذبوا بآياتنا كذابا. Αλλά ανεδέστατα διάψευδαν την αποκάλυψή μας και την απέρριπταν αυθαίρετα. وكل شيء أحصيناه كتابا. Και κάθε πράγμα το παρακολουθούσαμε καταγράφοντάς το. فَذُوقُوا فَلَن نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا. Δοκιμάστε λοιπόν τους καρπούς των έργων σας, γιατί δεν θα αυξήσουμε παρά μόνο τα βάσανα. إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا. Για τους ευσεβείς βέβαια θα υπάρξει ένας θρίαμβος. حدائق وأعنابا. Κήποι περιορισμένοι και αμπέλια. وكواعب أترابا. Και μικρές παρθένες συντρόφισσες της ίδιας ηλικίας. وكأسا دهاقا. Και ένα κύπελο γεμάτο ως τα χείλη. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. Δεν θα ακούνε εκεί μέσα επιπόλαια λόγια και ούτε ψευτιές. Αμοιβή από τον Κύριό σου ένα δώρο αρκετά ικανοποιητικό. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. Από τον Κύριο των ουρανών και της γης και των ανάμεσά τους, τον Ραχμάν, τον φιλάνθρωπο Αλλάχ, κανείς δεν θα έχει την δύναμη να αμφισβητήσει για τα δώρα του. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. Την ημέρα που το πνεύμα του Γαβρίλ και οι άγγελοι θα στέκονται στη γραμμή, κανείς δεν θα μιλά παρά μόνο με την άδεια του πανικτήρμονα Ραχμάν και θα λέει ό,τι είναι σωστό. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. Αυτή η ημέρα θα είναι αναπόφευκτη. Γι' αυτό όποιος θέλει ας πάρει τον ίσιο δρόμο επιστροφής προς τον Κύριό του. إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. Βέβαια, σας έχουμε κιόλας προειδοποιήσει για μια τιμωρία που πλησιάζει. Για την ημέρα που ο άνθρωπος θα δει τα έργα που παρουσίασαν τα χέρια του και που ο άπιστος θα πει αλίμονο σε μένα, μακάρι να ήμουν απλό χώμα.